3, 2, 1. Sesli Meram 367, Karşı Radyo 239, 19 Temmuz 2022. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti, Sesli Meram'ın kayıt kütüğü, Karşı Radyo'da bir kere daha başlıyor. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Hayat eksiltiliyor. Doymak nedir bilmeyen bir oburlukla memleketin altı üstüne getirilmeye devam ediliyor. Hali hazırda. Tüketilen kaynakların ve yok edilmeye çalışılan doğanın, olabildiğince varlığı sıfırlanmaya çalışılan emeğin tümünün, her şeyin ve hepsinin karşılığında zorbalık rejimi mutlak bir iradeyle sıfırlamaya devam ediyor. Hayatın ucuz, bedelsiz addedilmiş olan, her detayında tasarruf hakkını kendisinde bulan bir cüretin sona geldiği yegane şey çok daha fazla baskı, çok daha aleni bir çalma çırpma eylemi. Yedikleri, götürdükleri, iç ettikleri o milyar dolarlar gibi kamusal müştereklerin de talan edilmesinin sonsuzluğu dahilinde bir kere daha sınırsızlığını imler AK Parti. Herkes konuşurken onlar çoktan icraatın dibine, tam da köküne inerler. Ülkenin %85'i ile 90'ının yoksulluk sınırı kılınmış olan asgari ücret ya da biraz üzerinde tamah ettirildiği bir yerde %1 ile 2'lik krem döle krem tabakayla o iktidardan aralıksız nemalanan %5 ile 10 arasındaki zümrenin hayatı vur patlasın çal oynasın kıldıkları 9 günlük bayram mesaileri ilerleme olarak zikredilir. Dönemin tam da sureti olan birkaç 10 bin liraya su, 10 liraya su, birkaç 100 liraya lahmacun, birkaç 10 bin liraya ancak var edilen akşam yemekleri, bilmiyoruz gündelik ücretleri kaç yüz dolarlık kiralanan sahalar, localar, zıkkımın kökleri, alt alta üst üsteler, alaçatılar, marmarisler, bodrumlar, daha nereler nereler, kimler kimlerle peşkeşler, yeni kasetler, anlaşmalarla yapmacık değil doğrudan yağma güncellenir. Doymak nedir bilmeyen oburlukla iç eden piyonların varlığı bir başarı hikayesi gibi sunulur. Misal ismi lazım diye bir kulübün ya da kulüp müdür, beach midir, zıkkımın kuzul kurtu mudur nedir belirsiz bir mekanın işte sadece işte sigarasını ve suyunu tanıdığımız, geri kalan adisyondaki hiçbir şeyden haberdar olamadığımız 24-25 bin liralık adisyonlar paylaşılıyor mesela. Bunu savunanlar var, bunu görünmek için yaptığını iddia edenler var, bunun işte sponsoru var, şu su var, bu su var falan deyip bizatihi çarşıda ya da işte çalıştığımız çevrede fark ettiğimiz gibi Rixos Otel Bodrum'da bir otel var. Rixos'un bilmem nesi. Reklama giriyor mu bilmiyorum da girse de fark etmez. 109 bin mi? 119 bin mi? Öyle bir şey. Günlük ücret. Bunun yanında tabii ki o 24-25 bin liralar çıtır kalıyormuş. Her şeyin bir kalitesi, her şeyin bir skalası varmış. Herkes gelmesinmiş. Bu ülke bizimmiş, bilmem neymiş, falanmış, filanmış. Tabii keriz çok olunca yiyecek de bol oluyor falan da varmış. İşte öyle. Bundan sonra gencecik insanların, gencecik kadın bireylerin ya da kızların veya vesairenin işte fuhuşa sürüklenmesi, erkeklerin işte uyuşturucusundan cinayetine her şeyini var edebilmesi ve bu iç ettikleri paralarla işte o kenarda, kıyıda, köşede artık pudra şekeri mi çeker, ne yaparlar, ondan sonra birbirlerini mi üstüne zıplarlar, hoplarlar, böyle bir 9 gün geride kalmış oldu. O insanlar çalışmıyor tabii. O insanlar kaldıraçlar kullanıp bilmem ne borsalarında trade'ler yapıyor. Insider'lardan aldıkları havalislerle beraber paracıklarına babalarının paralarını, babalarının malıymış gibi babalarının iç ettiği hepimizin paralarının üstünde oyunlar, kurgular ve daha neler nelerle doymadıkları, doyamayacakları büyük meblaların üstüne oturuyorlar. Ve bu büyük meblaları da tabii ye bitmiyor. Yiyemeyince işte yangınlar çıkarılıyor, bilmem neler oluyor, o bitiyor, bu başlıyor ve burada var demiş gibi işte 30 kuruşla 12 aylık takside girişip de bir yerlere kaçıp tatil yaptığını zanneden halkımız değil mesele. Her gün magazin sayfalarının baş köşelerine zapt edip köşe kadalarından daha çok reyting getirdikleri için sunula gelip alışılagelmedik ülkenin yenisinin vitrini olarak zikredilen temsillerin suna geldikleri hınca, sömürüye dair meram bildirmektir. Tüketmeyi bir gündelik vasfa dönüştüren devletin malı deniz, yemeyen veya yiyemeyen zaten keriz yollu göndermelerin bolluğunda bir ülkenin gözlerinin içine bakarak var demiş sömürü düzeni meseledir. Çürümüşlük bir yanda güncellenirken salto ekranı kapsayan tiplemelerin sona geldikleri hanedanlık, sultanlık, işte medeniyetler, şunlar bunlar. Herkes bizi kıskanıyor abicim. Ama iki gözüm önüme aksın, Almanya'da marketlerde kuyruk oluyor. Amerika'dakiler gaz alamıyorlar. Ağlayacaklar birbirlerinin üstünde diye. Abuk subuk hikayeler. Şatafata değil de aynı zamanda çevreye karşı var demiş tahakküm. Tehdit, yok etme hallerinin her birisi de meseledir. Ki birazdan zaten paylaşırız, en son milletin ağasına koyacağını deklare etmiş beşli çetenin en haşarıları arasında yer alan meymenetsiz sıfatsız efendinin sona geldiği yok etme bu hale bir örnek teşkil edecek. Birazdan ismini falan da veririz, belki reklam olur. Muteber Mendeburun yapa geldikleriyle ettikleriyle beraber sürekli güncellenen bir yok etme var. Ha mesela işte bu kulüplerde, barlarda, bodrumlarda, alaçatılarda, çeşmelerde, marmarislerde işte aklınıza gelen tatil yöresi olarak adlandırılan ama keri silkeleyici yerlerde büyük bir kısmının işte bu parayla, gösterişle bilmem nedir işte ekran temsili bir tane abuk subuk bir Survivor bilmem neyi yaratan arkadaşla hanımefendi arkadaşın birbirlerine girdikleri videolar falan paylaşılmış. Bilmem neler olmuş. Bunlar önemliymiş tabii. Bunlar daha önemli hepimize. Bu arada ne olmuş? Bir içki grubuna yeni zam gelmiş. Hepimize geçmiş olsunmuş. İçmeyin kardeşimmiş. Bilmem neymiş. Mesela bir tane ismi lazım değil. İçkinin litreliği 619 liraya çıkmış ki o vasat kalitede bir içki. Bunlardan 70'lik bir rak, 70'lik bir viskinin fiyatı 7.000 lira mesela. Abuk subuk single malt içecekler 750 liralardan 1500-2000 liralara kadar falan çıkmış. Vodkalar deseniz 400-500 liralar. Vur patlasın, çal oynasın. Tabii ondan sonra 25.000 liralık şeylerde 50.000 lira falan olur herhalde bu gidişle. Böyle kafa buluyorlar hepimizle. Nasıl olsa diyor bu düzen bizim. Nasıl olsa diyor bu düzenin suna geldiği şeyler bizim. Ve bu kafa almalarla, ön almalarla, goygoylarla beraber işte o 9 günlük tatiller ne güzel yedik anasını satayım falan filanlarla hepimizin gözüne içe bakan, içine baka baka hem muktedir hem de muktedirin kırıntılarından bile beslenip de kendilerini Necip Türk halkının öncüleri olarak adlandıran yağmacı güruh hayatlarına devam ediyor. De nereye kadar devam edecekler hep beraber göreceğiz. Bunun bir yansısı, bir etkisi olmayacak mı? Bu ülke ne zaman uyanacak galiba? Biraz da onun meramı bu akşamın programı. Nomia ile başlamıştık. İsmiyle müsemma Göbekli Tepe. Sonunda tabii biz ezan sesi de var. Ama bu yanlış bir şey değil. Tam aksine kültürel bir metaforu eklemek istemiş Nomia. Umarım yani yanlış anlayan da olmaz. Clues'la devam edeceğim Nomia'yla ve Killin yine LDH Records'tan Planet Destroyer'la Sesli Meram Karşı Radyo'da devam edecek. Sesli Meram Karşı Radyo'da devam ediyor. Killin Planet Destroyer biten parçaydı. LDH Records'dan bir parça daha konuk edeceğiz. Biz ABC gazetesi üstünden sözcüde İsmail Şahin imzalı haberi aktarmaya devam edelim. Biraz önce konuştuk ya işte o millete hakaret edip durup en haşarı ama aralarında o beş çetenin en meymenetsiz sıfatı Bodrum Cennet Koyun'da bir projeye başlıyor. Özelleştirme İdaresi'nden satın aldığı 675-678 bin metrekarelik bir arazi, devasa. Burada inşaata başlayacak bu kurum. 100 villayla bu bir yurt dışında dünyaca ünlü mücevher markasının işleteceği bir otel inşa edilecek falan filan. Dünyanın pek çok noktasında hizmet veriyormuş bu zıkkımın kökü oteli. Bu Cennet Koyun'da yer alacak otel için geçtiğimiz yıl o inşaat firması 2 adet plaj, 4 adet mendirek yapmak için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş. Danıştay 2 kere iptal ediyor. İptal etmesine rağmen söz konusu kararlar uygulanmıyor. İlk iptal kararını uygulamayan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ancak kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin verilmiyor. Ziraat Bankası kredisiyle arazi devir alan Bodrum Bir Turizm Yatırım Anonim Şirketi'nin o tarihte yönetim kurulu başkanı, bu ismi lazım değil, Beşli Çete üyesi. Başkan vekili ise bir başka çeteci. Haziran 2021'de o çeteci paylarını devredip şirketten ayrılıyor. Baştaki Beşli Çete'nin meymenetsizliği de 2021'de şirketi kendi kurumuyla, NAM şirketiyle, soyadıyla NAM şirketiyle birleştirip kapanışını gerçekleştiriyor. Doymak nedir bilmeyen ve oburlukla tüketmenin dipsizliğinde nadide bir örnektir Beşli Çete müptezeli. Hadi ismini de söyleyelim, Cengiz Efendi'nin var ettiği. Duraksama nedir bilmeden var edilen bir kötülük sarmalı. Bir yana olsun ne yapıldığını ya da nasıl bir felaketin kollarına koşa koşa gidildiğini umursamadan sürdürülen kırım ihtimalinin gerçekliği karşımıza bu kez de Bodrum örneğinden çıkar. Milletin ağasına koyacağız diye bildiren bir zatın suna geldiği her türlü hizmetin ırza geçmek olduğu bir kere daha örneklenir. Hem herkesten en çok da bu memlekette hakkı olduğunu düşünen Türk'ten de çok daha fazla bu memlekete dair tahlil ve tasarrufa haiz olduğunu imleyen, bilen ya da düşünen bir acizliğin suna geleceği yegane şey de daha kalıcı hasarları var etmektir. Cennet Koyun'da yüz binlerce metrekarelik alanın bir anlamda tahrip edilmesi yahut yok edilmesi ve betona boğulup da lüks bir markanın at koşturup duracağı gayet mütevazı bir şekilde bir insan sirkiyle birlikte var diyeceği ucuzluk, kalitesizlik konuşulmasın istenir. Ki şimdiden sıraya girenler varmış. Ne gerizekalılar var Allah'ını severseniz. O devletin şimdisinin de yargısına dair kararlar söz konusuyken muktedirin olup olur verdiği ve bunu göz yumduğu sahnede hemen işgale, hemen ifale, hemen cehennemi bir kere daha yeryüzüne taşıma cüretinin meselidir o doğrudan oburlukla var edilen. Cengiz gibi palyaço temsiller iplerini aslında ellerinde tutanların direktifleriyle bir kere daha kutsal dedikleri vatanların belki de en son nefes vaat eden yerlerinden birisini bir çırpıda istimlak etmek ister. Yangınlarla bir biçimde sunula gelen dönüşümlerle daha önce yaz sahada yapmış olanlarla ki yaz sahada yerine beton orman gibi bir şey çıktı. Dikran Massis denen meymenetsiz tarafından da mesela kiralandı Cunda Adası. Buna yakın mesafedeki Tavuk Adası'nda bir eğlence mabedine dönüştürülmesi gibi bir garabetlik söz konusu. Bu da daha elit olacakmış da Fransız müzikleri, şansonlar, şöyle bir anlar bilmem neler, girişte jetonlar verilecekmiş. Tam Okan Bayülgen kafası. Ne jetonu arkadaşı falan, yani kamusal olanı kime satıyorsunuz, kime kakalıyorsunuz? Bir kere daha işte bu yıkımlara bir halka daha ekleniyor böyle. Modern zamanların oburluğuyla birlikte bir kere daha çiğlik, bir kere daha zapturap, bir kere daha tüketme, bir kere daha sıfırlama gerçek kılınmak istenir. Detaylarıyla birlikte de bir yurdu yaşanmaz kılacak ne varsa bunun yolunda yürünürken sahiden de bir yarın söz konusu edilebilir mi? Bunca afaki cerahatle hiçbir şey muhafaza edilemezken hayat ne hale konulacaktır? İnsanlar kadar doğal yaşam sahasındaki hayatların akıbeti bunca afaki göz ardı edilirken yok edilenin farkında mıyız? Ya da farkına varmak ne zamandır? Hangi zaman? Ki Datça'da geçtiğimiz hafta yangın çıktı. Ki Datça'da da belli bir yerde o hani işte acaba mı şüphesini elde tutan ve acaba mı şüphesini de tabii yaşatmaya her an meyilli bir ülke. Ama kim yaktı, aman niye yaktı, aman şöyle oldu, aman böyle oldu falan derken bir cephe daha yandı tabii. Ve bu yakma etmelerin ortasında da işte o memleketteki oburlukla beraber sürekli olarak güncellendi. Ve geçtiğimiz sene yakılan yerlerden birisinde Marmaris'te galiba bina inşa edilmiş ve bu binayla beraber de işte hani hayat gayet normal akışında kendi halinde falan fıstık devam ediyor gibi bir intiba uyandırılıyor. Neredeyiz? Sistem Eram'dayız. Killin. Death Star LDH Records'tan gelecek. Hemen arkasına Encrypted Audio'dan Reams'in projesi Cameron Airflow parçasıyla karşı radyoda olacak. I have chosen to test this station's destructive power on your home planet of Horta. Continue with the operation. You may fire when ready. Thank you. Karşı Radyo'da devam ediyor. Dedik ki işte o Cengizler bilmem neler şunlar bunlar. Dikran Masisler, Höttöre Zöttöreler falanlar filanlar ve Bodrum ahalisi işte o elit tayfalar. Acurlar macurlar, şeymalar meymalar, edalar bodalar. Ne dağlar ne dağlar. Onlar olurken Ankara'dan bir aktarımı yapalım Mezopotamya Ajansı'ndan. Ankara sokaklarında 6 yıldır lif, çorap, peçete gibi ürünler satıp da geçimini sağlayan Zehra Canan bir manifesto gibi önemli açıklamalarda bulunuyor. Kendisine işte muhalif teyze diyorlar, çeyinin halası diyorlar. Hadi onlar da bir yere kadar da söylediklerinin hiçbirinde hiçbir kusur bulamayacağınız ender samimiyette insanlar ve böyle mikrofonu uzatınca bır bır bır bır bir saat boş laf edenler karşısında galiba Zehra Canan hem yaşanmışlıklarıyla hem de şeyler başına getirilenlerle beraber doğrudan hakikati bildiriyor ki o Cengizlerden bilmem nelerin var ettiği yıkımlar karşısında işte bu halkın gerçek sesi duyulmuyor. Ya da o gümbürtüde ay ne güzel 9 gün tatildi bilmem neydi. Bak buradan da arazi aldık. Şurada da otelde o yeni yapılacak Zıkkım'ın kökü oteline yer ayırdık. Yok 110 binli 190 binli ne Zıkkım'ın parasıysa işte bu günlük otellerde falan filan bu hakikatler konuşulmuyor orada mesela. Yani Zehra Canan şöyle diyor. Metrodan çıktım duvarın üstünde oturuyorum. Çantalarımı açmamışım. 50 tane polis geldi. Beni yakalayıp arabaya attılar. Araba da hapishane arabası gibi. Kendileri önde ben arkada. Karanlık basık camlı kapalı bir yerde oturdum. Ter içinde kaldım. Beni orada bir saat beklettiler. 2,5-3 bin TL eşyamı elimden aldılar. Böyle 50-60 erkek çorabı örgüler var. Bunların ipinin tanesini 15 TL'ye alıyorum. Örmesi de var. Bak kollarım ağrıyor. Bunlar hep para hep vergi diye veriyorum. El koydular. Ne yiyeyim diyor. Niye yasak? Biz ne yiyeceğiz? Benim ne bana ne benim görevim ne demiş polis. Ben de sinirlendim. Sayın Emniyet Müdürü'ne git söyle de o maaşını bana versin. Ben de gelmeyeyim bu işe dedim. Meraklı mıyım bu yaşta çıkıp da sabahın erkeninden polisle karşılaş. Her gün zabıtayla karşılaş. Ya kağıtçıları bile topladılar. Ya ne yesin bu adam diye soruyor. İktidar içinde ben onlar gibi bedava konutlarda oturmuyorum. Elektriğim bedava değil, suyum bedava değil. Karanfilde sinir krizi geçirdim, aldırmıyorlar. Karakolda fazla konuşma, seni nezarete atarım diyorlar. Hani cevap veremiyorsun, hakkını arayamıyorsun. O kadar otoriterler ki. Adamların gözü dönmüş, benim üzerinde deniyorlar hırslarını. Ben ne yaptım? Bir şey mi çaldım? Yolsuzluk, hırsızlık mı yaptım? Mafya mıyım? Yaşamak kolay, çok zor şartlar altında yaşıyorum. Bundan 3 sene evvel böyle bir şey yoktu. Ankara Belediyesi değişti. Yasaklar başladı ifadesini kullanır. Gezdiniz mi mahalleleri diye sorar. Geçen gün 100 lira gaz aldığını belirtir canım. Şöyle devam eder. 10 metreküp vermedi. Eskiden 100 TL'ye gaz alırdım. 3-4 ay giderdi. Kışın ne yapacağım der. Şu ekmek 4 lira. 3 kişiyiz, günde 6 ekmek alıyoruz. İçi boş. Şu peyniri ben alamıyorum ya. Ayıp diyor. Sri Lanka'yı görsünler. Gelen bütün iktidarlar herkesin piyonu. Sadece bu değil, diğerleri de aynı. Özal'ıydı, Çiller'iydi, Mesut'uydu, hep yolsuzluk yaptılar diyor. 70 seneden beridir hiçbir sosyal parti iktidara geldim. Aman komünistler, komünizm geldi ülkeye. Ya neden korkuyorsun komünistlikten? Ha komünizm eşitlikten yana ya, zenginler yiyemeyecek. Malları, servetleri olmayacak, ondan korkuyorlar. Komünistlik bir yönetim biçimi, ne korkuyorsun? O da Amerika'nın politikaları. Amerika sosyalizm gelirse sömüremez. Bir devlet yoksulun küçük esnaftan vergi almaz der. Ve dünyanın dört bucağında bunların paraları, villaları var. Sizin nereleriniz var? Tekeli kapattı. Türk Elektrik Kurumu'nu kapattı. Telekom'u özelleştirdi. Senin neyin kaldı? Biz bu kadar verginin hangi birine yetişelim? Bir devlet her şeyden vergi almaz. Sağlık, eğitim hep özelleştirildi. Sermayeyi getirmiş, devletin içine sokmuş. Beraber yiyorlar. Bir iktidar olayım, şu özellerin hepsini kapatacağım der. Doymak nedir bilmeden süreyen bir biçimde sömüren ve memleketin hemen hemen her bir kaynağını her gün yeniden sömüren, eksiltenler karşısında Zehra Canan kendi hakikatini böyle paylaşıyor. Okumanızda da fayda var. Zaten videosu da var bir yerde. Bir ufak bir iki tıklamayla görürsünüz. Mutlak iktidar kalıcılıkla birlikte şekillenen despotizm artık ekonomik yoksulluğu da sevdaya dahil edip herkese sadaka ekonomisinin köleleri kılmaya devam ediyor. Zaten biraz da mesele bu değil mi? Zehra Canan'ın usuna geldiği. Anlattığı şey, bütün bu hazin hareketin detayları cidden farkında mıyız? Çünkü bu şekillendirmelerle birlikte asıl gündemler konuşulmuyor, asıl yıkıcılık konuşulmuyor, asıl delik deşik eden ortalık konuşulmuyor. Ki oburluk demiştik, ırkçılık oburluğu var mesela. Irkçılık yok mu demiştiniz? Sümele Manastırı'na çıkan, patikaya düşen taşlar yüzünden insanlar haber sitelerinde işte İmamyan diyor. İmamyan kim bilmiyorum. İslam düşmanı kampıymış zamanında burası. Sizin ne işiniz var Sümele diyor. Hristiyan manastırında işiniz ne buyuruyor. Tabi bunlar hep yoksulluktan bilmem neden falan değil. Bir de isteye inkar edilmiş olan soykırım tahayyülünü tekrar etmekten geliyor. İşte o yoksullukların yerine yeni şeyler eklerken yoksulu yoksula kırdırma da böyle şekilleniyor. Yahudi mezarlarını tahrip eden çocuklar ailelerine teslim edildi diye dün bir haber vardı. Cumartesi günü. Bu da şöyle, Hasköy'de Musevi mezarlığı, Yahudi, Musevi nasıl tanımlıyorsanız, bir ibadethanenin arta kalanı ve insanların geride bıraktıklarını gömdükleri mezarlara 5 tane el kadar bebe saldırıyor. Hem de 2 gece üst üste. Klavye 2 gece üst üste bunları saldırırken bir top kaçtı. Oradan topu almaya çalışıyorlardı falan filanla deyip geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz de 5 tane el kadar bebe onlarca mezar taşını, lahiti, katafalk ve benzeri yapıyı 2 gece üst üste tahrip ediyor. 5 tane el kadar bebeğe ihale kesilmişken bunu da sineye çeksin gayrimüslim diye. Konu paldır küldür örtbas ediliyor. Bir asırda da beyaz soykırım sürüyor böyle bir yandan. Hani yoksulu yoksula kırdırma devam ettiriliyor Zehra Canan'ın söylediği gibi. Ve hep eksiltme, hep azaltma, hep yıkım, hep gündelik. Bu gündelik meselelerin arasında işte konuşulmayanlarla beraber hayat da yıkılmaya, üstümüze devrilmeye devam ediyor. Sonu hayrola. Cameron, Reims'in yan projesi Why Won't She Leave? Hemen arkasına Omev ve Yoffie ikilisi Talking Mathematics Subaltern Recourse'dan gelecek. Sesli Meram Karşı Radyo'da devam ediyor. Oh.

Evet, hayat akmaya devam ediyoruz. Biz son düzlükteyiz. Doymak nedir bilmeyen bir iştahla birlikte söğüş ettikleri memleketi bir an kapısı olmaktan öte olarak görmeyen Cenansun'a geldi. Her şey çok da ağır fecaati bildiriyor bir yandan da. Yurt içinde ya da dışında en ufak bir güven vermeyen bir yönetimin aldığı her kırık not, her eksik puan, her bir yurttaşa bedele dönüştürülüyor. Ki biz bayramdayken, seyrandayken, bilmem nedeyken o arada bize kredi değerlendirme kuruluşlarından bir tanesi görünümümüzü B negatife çevirdi. Buralarla uğraşılmaz yani demeye getiriyor. Madun siyasetin, sağ pragmatizmin, yiyelim efendiler bakışının ulaştırdığı menzil hep uçurum oluyor. Başımıza bir de Zafer Partisi musallat ettiler o arada. İlginçtir. Nefret, ırkçılık, kötülük, düzen karşılığında hani düzene karşıtlıkmış falan gibi diye sunulup bir sunumun hemen arkasından bu taraftar bulabiliyor. Bu da ayrı bir uçurum meselesi. Bunu da bir dahaki konuşmak lazım. Uçurumun kıyısına sabit kalmış bir yerin hazin hikayesi yazılmaya devam ediliyor. İşte böyle cümbür cemaat. Düzenin sunduğu ve var ettiği geleceğe dair tahayyül ve eylemlerini şimdiden başlayarak bir yıkım halini ve hiç bitimsiz bir cerahatli eylemsellik olduğu gözlerden kaçırılıyor. Asgari ücrete enflasyon oranında artış ve ilave var edildiği söylenirken sadece mimli çete üyelerinin var ettikleri iç etmelerle yepyeni delikler açılıyor. Bir yamayla başka bir yerdeki borç kapatılıyor denilirken her defasında mükerrer yerinden imal edilmiş yaralar var ediliyor. Bitimsiz bir fasit döngüye ülke gerçekliğine kavuşuyor. Kuru ekmek, az biraz katık, bitimsiz fatura ve kira döngüsünde yaşam sanki oymuş gibi bir oyun kuruluyor. Hemen her defasında daha da biçimsiz hallerle o yaşama eylemi eksiltilmeye bir Haziran oyununun ta kendisiyle birlikte dipsiz karanlıklara seyir güncelleniyor. Bitimsiz iştah, kesilmeyen nefisle birlikte toplumun %80-85'inin hayat hakkına ipotek konulmaya devam olunuyor. Geleceği parlak ülkeden, geleceği zifiri karanlıklar sahnesine evrim güncelleniyor. Normalleşme halinin var edildiği günden bu yana alınan istikamet, var olan eşik bunun da bildirimidir. Sorguluyor musunuz? Çürüme, yağma ve bütün bunların çatısındaki aksiyoner bir iktidar pratiği hayatı zehirliyor. Her gün eksiltiyor. Artık anlıyor musunuz? Zaten bütün meselede bu anlaşılmazlık eksenini yıkmaktan geçiyor. O korku düzenini yıkmaktan geçiyor ve bunun patavatsızlıklarıyla beraber sona geldikleri her yerde. İster bir rantiye alanın iştahla birlikte kapatılması olsun, ister içkiye dolaylı ya da dolaysız bir biçimde hani onlara ters geldiği için yapılan zam oranlarının sürekli güncellemesinde olsun. Doların euronun hareketlenmesinden işte kaynağı belirsiz bir 55 milyar dolar bir paranın piyasaya sürülüp doların 10 liralara 12 liralara ineceğinin rivayetinden buyursun. Her şekilde rantiye, her şekilde talan, her şekilde çürüme ön planı çekiliyor ve buradan bir hayata varılacağı zikrediliyor. Yani yaşayanlar tabii ki tarihin geçmişinden gelenler biliyordur. Devleti ebed müddet derken hepimize hareket çektiğini hepimiz biliyoruz. Omi, Stinker'la veda edeceğiz. Sesli Meram'ı bu hafta. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. seslimeram.tumblr.com Karşı Radyo, Spotify ve SoundCloud hesaplarından programı takip edebilirsiniz. Görüşünceye kadar. Not the way of nature. The way of nature is the way that is right. The way of man is the way of miscalculations and confusion. Thank you. Thank you.